Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Nie da się ukryć, już 19:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Podejrzany o brutalne zabójstwo łodzianki Gruzin od kilku godzin składa wyjaśnienia w prokuraturze. 16 osób utonęło w tym miesiącu. Policja postawiła na kąpieliskach kolejne znaki ostrzegawcze. Hołd Amerykanom, Brytyjczykom i Kanadyjczykom oddano w czasie obchodów 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. 40-letni Gruzin Mamuka K., podejrzany o brutalne zabójstwo łodzianki Pauliny D., składa wyjaśnienia w prokuraturze okręgowej w Łodzi. Nie wiadomo jednak, czy mężczyzna przyznał się do winy. Przesłuchanie rozpoczęło się przed południem w obecności tłumacza. Pełnomocnik rodziny zamordowanej kobiety, Bartosz Tiutiunik, mówił dziennikarzom, że o 16:00 zarządzono przerwę. Choćby z uwagi na porę, że trwa to już tylko kilka godzin, że to trwa kilka godzin i będzie kontynuowane, no można się domyślać, że wyjaśnienia składa, ale ja nic więcej Państwu nie powiem ani na temat jego stanowiska, ani tym bardziej kwestii wyjaśnień. Myślę, że komentarz tu będzie ze strony rzecznika prokuratury w odpowiednim czasie, bo to prokuratura te czynności prowadzi i to do nich należy przede wszystkim komentarz, jeżeli chodzi o przebieg dzisiejszych czynności. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut dokonania 20 października 2018 roku w Łodzi brutalnego zabójstwa Pauliny D. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze nie niższym niż 12 lat z dożywociem włącznie. Zaginięcie Pauliny D. zgłoszono w sobotę 20 października. Kobieta wyszła z domu poprzedniego dnia, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny, co zapisały kamery monitoringu na jednej z łódzkich ulic. Dotychczasowe ustalenia prokuratury wskazują na to, że 28-latka została zamordowana w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Żeromskiego w Łodzi. Ciało zapakowane w torbę i owinięte w folię znaleziono w lasku w okolicach Stawów Jana, gdzie odnaleziono je dopiero po 6 dniach. Policja apeluje o rozwagę w czasie wypoczynku nad wodą. Według policyjnych statystyk w tym miesiącu utonęło już 16 osób, wczoraj 4. Apel policji wiąże się z akcją ustawienia kolejnych 6 znaków ostrzegawczych w tak zwanych czarnych punktach wodnych na Mazowszu, które informują o tym, by w oznaczonym miejscu się nie kąpać. O czym mówią? O tym Witold Banach. Te oznaczenia są przestrogą dla amatorów kąpieli w miejscach do tego nieprzygotowanych, tłumaczy wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk. Przestrzegamy przed takimi miejscami niezbadanymi, gdzie nie wiadomo jaka jest rzeka, stawianie czarnych punktów wodnych. One służą do tego, żeby właśnie ludzi o tym poinformować i przestrzec. A zastępca komendanta Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, podinspektor Bogusław Siedlacki, podkreśla. Ta inicjatywa w sposób jednoznaczny sygnalizuje, że jest to miejsce niebezpieczne. Policja apeluje do amatorów kąpieli, by wybierali miejsca strzeżone przez ratowników. Witold Banach, Polskie Radio. Według statystyk policji w zeszłym roku utonęło 545 osób. Premier Mateusz Morawiecki i kandydat na szefa Komisji Europejskiej Manfred Weber będą rozmawiać o obsadzie stanowisk unijnych po majowych wyborach. To spotkanie jutro o 10:00 w Warszawie. Niemiecki europoseł został ponownie szefem frakcji centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej. Polityk bawarskiej CSU pełnił tę funkcję przez minione 5 lat. Weber to także kandydat tej frakcji na szefa Komisji Europejskiej w nowej kadencji. Pytanie, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, pozostaje otwarte, choć urzędujący szef Jean-Claude Juncker wątpi, by w najbliższym czasie stanowisko objęła kobieta. Chciałbym widzieć więcej kobiet w składzie Komisji Europejskiej. Kiedy rozpoczynałem moją pracę w komisji, była tylko jedna kandydatka. Ostatecznie udało mi się to grono poszerzyć o 9 kobiet, ale to nie wystarczy. To dalej nie jest wystarczająca liczba, zaznaczył Juncker. Nie sądzę, żeby w bardzo bliskiej perspektywie czasowej stanowisko przewodniczącego mogła objąć kobieta, dodał. Kandydata na to stanowisko wskazują państwa członkowskie, ale muszą przy tym uwzględnić wyniki wyborów europejskich. Ponadto parlament musi zatwierdzić nowego przewodniczącego komisji bezwzględną większością głosów. Hołd Amerykanom, Brytyjczykom i Kanadyjczykom oddano w czasie obchodów 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Marek Brzeziński. Donald Trump podkreślał wielkość Ameryki i jej siłę. Emmanuel Macron położył nacisk na zjednoczenie sił w walce z wrogiem, w czym komentatorzy widzą aluzję do jedności Unii Europejskiej. Historia przeplatała się ze współczesnością. Prezydent Piątej Republiki stwierdził. La France n'oublie pas. Francja nie zapomni o tych tysiącach spadochroniarzy, którzy na kilka godzin przed desantem lądowali o kilka kilometrów od normandzkich plaż i korzystając ze wsparcia ruchu oporu zdobywali mające strategiczne znaczenie mosty, drogi i szlak kolejowe. Uroczystością towarzyszą liczne prezentacje sprzętu amerykańskiego z tamtych czasów, od dział po ciężarówki i czołgi Shermana. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do 251 instytucji popłynie 10 milionów złotych wsparcia w ramach programu Etnopolska. To wsparcie dla tych, którzy wspierają lokalną tradycję, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski. To jest przede wszystkim dla tych, którzy chcą pokazać, co jest unikatowego na poziomie lokalnym, czy chcą pochwalić się i powiedzieć innym, wzmacniajcie to, co jest lokalne, nie szukajcie elementów, które mają być ujednolicone, tylko pokazujmy, z czym jest związana ta tradycja danego regionu. To druga edycja Etnopolska. Program powstał z inicjatywy wicepremierów Beaty Szydło i Piotra Glińskiego. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i co, proszę pana, pierwszy set wygrały, dwa kolejne przegrały. Teraz 7-5 dla Polek w czwartym, Krzysztof Łuniewski. No to właściwie już powiedziałeś to, co miałem do powiedzenia. No, jeżeli chodzi o pierwszą informację, rzeczywiście nasze siatkarki przegrywają 1-2 z Rosjankami, ale toczą bardzo wyrównany bój. No i szkoda, że tak się zakończyła, szczególnie ta trzecia partia, bo nasze dziewczyny, zresztą druga też były blisko zwycięstwa. Tak, przegrywały ledwo o włos. Tak, na przewagi nawet. Nie zmieniając dyscypliny, teraz o dwóch nowych trenerach w Plus Lidze. Dziś oficjalnie szkoleniowcem Oniko Warszawa został Andrea Anastazji, a jego miejsce w Reflu Gdańsk zajął Michał Winiarski. To będzie jego pierwsza samodzielna praca. Jeszcze niedawno był przecież świetnym zawodnikiem. Uwierzyłem w ten projekt poprzez to, że poczułem wewnętrznie, że już jest ten czas, że mogę pracować jako pierwszy szkoleniowiec. Bardzo podobało mi się to, że mam wpływ na budowanie zawodników. Bardzo podobało mi się to, że jest w Gdańsku atmosfera dla siatkówki i wierzę, że udało się zbudować zespół, który będzie walczył z tymi najlepszymi. Mówił Michał Winiarski. Powodzenia w nowej roli. Z roli faworyta bez zarzutu wywiązał się Nowak Dziokowicz. W trzech setach pokonał Saszę Zwieriewa i w półfinale tenisowego Roland Garros spotka się z Dominikiem Thiemem. Ten jeszcze szybciej ograł Karena Khachanova. W turnieju pani o kolejną niespodziankę postarała się 17-letnia Amanda Anisimova. Broniącej w Paryżu tytułu Simonie Halep dała ugrać tylko 6 gemów. Jej półfinałową rywalką będzie Ashley Barty, lepsza od Madison Keys. W sprawach koszykarskich przypominamy, że tej nocy Toronto Raptors sensacyjnie pokonali w Kalifornii Golden State Warriors 123-109 i prowadzą w finale NBA 2-1, a w kraju w finale Basket Ligi Anwil Włocławek prowadzi z polskim cukrem Toruń też 2-1, ale zaraz to się zmieni, bo kończy się spotkanie numer 4. Pod koniec trzeciej kwarty 60-55 prowadzi Anwil. To we Włocławku, a w Skopie zakończył się trening piłkarski reprezentacji Polski, która jutro zagra z Macedonią Północną o punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Na miejscu jest Jan Kałucki. Najważniejsza informacja, wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Trening odbył się później niż przypuszczano, wszystko przez awarię samolotu, ale paradoksalnie nasi zawodnicy wyszli na tym dobrze, bo dziś w stolicy Macedonii żar lał się z nieba. Każdy raczej woli, jak jest taka umiarkowana pogoda do gry, gdzieś około okolicy 20 stopni, natomiast no na to absolutnie nikt z nas nie ma woli. Każdy z nas musi się dostosować do danych warunków, jakie spotykamy w danym kraju czy w danym mieście. Mówił obrońca Kamil Glik. Polacy są faworytami w jutrzejszym meczu, ale piłkarze zaznaczają, że to nie kwestie piłkarskie będą najważniejsze, ale podejście mentalne, wykrzesanie ostatnich iskier po męczącym sezonie klubowym i ujarzmienie fanatycznych kibiców. Jutro będzie ich ponad 35 tysięcy. Skopie, Jan Kałucki. Nasi piłkarze szykują się do meczu z Macedonią. Michał Weselak do regat Mini Transat i sprawdzamy, co słychać u naszego młodego żeglarza. Dzisiaj startują kolejne regaty kwalifikacyjne dla mnie, czyli Maria Agnes Trophy. Są to regaty bardzo krótkie i bardzo intensywne. Zaplanowane było 220 mil, jednak nad Biskaję nadciąga bardzo głęboki, rozległy niż atmosferyczny, który spowoduje uderzenie bardzo silnego wiatru. Około 40 węzłów, w szkwałach do 60, więc organizatorzy regat postanowili skrócić trasę i z zaplanowanych 220 mil zrobimy niespełna 80. Michał, żegluj rozważnie i to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 21.

Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl. Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz mata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wolu, jak na ścianie, Jezu. Nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. Ho! Wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus, Milo mylą cię, ale stąd z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już odwrót paleolit. Lask, masz tapetę w starym stylu, lask. Lask, masz tapetę w starym stylu, lask. Lask. Nie drżą w jaskiniach internetu. Wyłączysz prąd, zginą bez GPS-u. Sami chcemy o sobie zapomnieć. Pierwsze pokolenie, co se wyczyści historię. O! Epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko, płoche łanie. W źrenicach odbite światło, pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu. Social media to Biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność. Nowe zwierzęta, dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrzy na wolę, na ścianach stada jeleni. W starym stylu lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Lasko, masz tapetę w starym stylu lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz. Bisz i Radex, nagranie zatytułowane Lasko, zapowiedź drugiej płyty tych panów, którzy z takim sukcesem współpracują od kilku lat. Wilczy Humor, debiut ich jako współpracowników, to rok 2016. No i od wczoraj znamy ten nowy utwór i wiemy, że druga płyta nadchodzi we wrześniu. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałam, dzisiejszy program nadal na festiwalowej fali, ale może wyciągając wnioski z tego utworu Lasko, który jest też singlem tygodnia w programie alternatywnym, powinnam powiedzieć, że te wszystkie wrażenia, które przywiozłam z Primavery, są tym bardziej dla mnie cenne, że nie jest to żaden post sponsorowany, tylko przeżycia, które zbierałam właśnie w takiej najczystszej wersji poszukiwacza przygód. Mówiłam o tym na antenie, łącząc się z Barceloną w zeszłym tygodniu, że rzeczywiście tak jest, że z najbliższymi sobie ludźmi postanowiliśmy nie dawać rzeczy, bo jest ich za dużo, a dawać sobie przeżycia, bilety, różne pomysłowe, dzikie przygody i w ten sposób realizować i prezenty, ale przede wszystkim czas wspólny, który może przynosić na przykład muzyczne przygody. A więc dzisiaj trochę Primavery, trochę innych festiwali, no a na pewno konkurs o karnety na Tauron Nowa Muzyka Katowice, to po godzinie 20. Z festiwalami to jest tak, że wiele osób ich nie lubi ze względu na jakość słuchanej muzyki. Z tym pewnie trzeba się pogodzić, że na festiwalu chodzi jednak także o spotkanie się z innymi, którzy lubią te same zespoły i z tej wspólnej energii rodzi się coś. Czasami mając wiele koncertów w tym samym czasie do wyboru, często w Polsce mamy na przykład na dużych festiwalach dwa interesujące nas zespoły grające w tym samym czasie, to na Primaverze oczywiście ten ból głowy jest większy, bo mamy w tym samym czasie cztery interesujące występy albo pięć interesujących koncertów, więc zdarza się tak, że człowiek mówi, no dobrze, to nie pójdę na ten zespół, który gra od 20 lat, znam ich dobrze, ostatnio mnie rozczarowywali, a poza tym na pewno nie zagrają tego utworu, który zaczyna się od tego charakterystycznego dźwięku gitary, tam, ta, tam. I potem stawiamy ten krok w stronę już zupełnie innej sceny i słyszymy. it's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is Stare miłości mogą zostać ożywione rewelacyjnie poprzez świetne koncerty, a taki właśnie zagrał Interpol w Barcelonie. I z wielką radością dzisiaj odkryłam, że przyjeżdżają do Polski, wracają na festiwal Open Air i wystąpią na nim w środę 3 lipca. Naprawdę w bardzo dobrej formie, świetnie ułożony koncert, to czego potrzebuje publiczność na dużym festiwalu. No i Daniel Kessler w takiej formie, ta charakterystyczna gitara zespołu Interpol, to przecież jest jego pomysł. Paul Banks zresztą także radził sobie doskonale, a to akurat nie zawsze wychodzi mu równie dobrze, ale w tym przypadku wszystko się zgadzało. No i to był jeden z tych koncertów, na który miałam w ogóle nie iść. Potem poszłam tylko na chwilę, żeby sprawdzić, a potem zostałam do samego końca. Zresztą dokładnie tak samo było w przypadku tej pani. You can't. fall into the gap. It's a challenge, but I manage, cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that a doctor cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if ass will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a dog in an ass crack. Come on. I'm tick-bone alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, whether I'm high. W tym roku festiwal Primavera znacznie wcześniej niż zaczął sprzedawać bilety ogłosił, że zaprasza artystów w takim parytecie i to podzielonym 50 na 50, czyli i kobiety, i mężczyźni, i artystki, i artyści rzeczywiście zostali tak według płci podzieleni. Wiele osób uśmiechało się, głównie pod wąsem, że to się nie uda i że to nie może wyjść, a tymczasem okazuje się, że można było chodzić przez 3 festiwalowe dni z rewelacyjnego koncertu artystki na kolejny koncert artystki. Jeżeli ktoś by taki klucz akurat zastosował, to myślę, że także miałby spełniony festiwal i wiele wrażeń artystycznych. Janelle Monáe kilka lat temu wystąpiła na festiwalu Open Air i to było na takiej mniejszej scenie, bardzo czarno-białe widowisko. Teraz na Primaverze, na ogromnej scenie, to było widowisko mieniące się wszystkimi kolorami, z nadmiarem złota, brylantów i wszystkiego, co się może błyszczeć, ale przede wszystkim błyszczał talent tej dziewczyny. To jak rewelacyjnie śpiewa, jaki ma kontakt z publicznością, jaki ma jasno określony stosunek do świata, który wyraża. W zespole miała same dziewczyny, bo oczywiście to jest standard, że gra się z zespołami, z muzykami, którzy na żywo wykonują te wszystkie trudne utwory. Tylko gitarzysta wychodził od czasu do czasu i solówki tak w starym stylu grał na przodzie sceny. Zresztą miało to swój urok. Najciekawszym odkryciem dla mnie było to, że Janelle Monáe i wiele innych artystów, także Rosalia, o której wspominałam wczoraj, i dziewczyny, które za chwilę pojawią się na antenie, z taką dużą premedytacją wykorzystują swój sex appeal, ale jest to wykorzystywanie, które jest wyrazem siły, a nie jakiegoś podlizywania się czy tandetnego prowokowania do seksualnych zachowań. Piękny koncert i Janelle Monáe absolutnie w rewelacyjnej formie. To chyba nie jest łatwe, żeby ją spotkać gdzieś i zobaczyć to widowisko, ale gdyby się okazało, że jest taka szansa, to jak najbardziej tak. W zestawie jej utworów wykonywanych w Barcelonie znalazła się piosenka, którą także na tym samym festiwalu wykonała inna artystka. information of our people. Add us to equations, but they'll never make us equal. She who writes the movie on the script and the sequel. So why ain't the stealing of my rights made illegal? They keep us underground, working hard for the greedy. But when it's time to pay, they turn around and call us needy. My crown too heavy, like the Queen Nefertiti. Give me back my pyramid, I'm trying to free Kansas City. Mix and master vibes like your name, Bernie Grubbin. Well, I'ma keep leading like a young Harry Dubbin. You can take my wings, but I'm still gon' fly. And even when you edit me, the booty don't lie. Yeah, I keep singing, I'ma keep writing songs. I'm tired of Marvin asking me what's going on. March through the streets, cause I'm willing and I'm able. Categorize me, I defy every label. And while you're selling dope, we gon' keep selling hope. We rising up now, you got a deal, you gotta cope. Will you be electric sheep, electric ladies? Will you sleep? Or will you preach? Queen, nagranie, w którym Janelle Monáe spotyka się z Eryką Badu. Eryka Badu także występowała na festiwalu Primavera i to, co poza talentem i oczywiście uwielbieniem publiczności łączy te artystki, to to, że odwołując się do wspólnych korzeni, nazwijmy je może bardzo ogólnie funkiem, czy R&B, czy soulem, te utwory w różny sposób wymyślane i produkowane na albumy ożywają i nabierają prawdziwego ciała właśnie podczas wykonań na żywo. I to zarówno dlatego, że wokalistki improwizują, i to dlatego, że zespoły grają, muzycy grają. To się po prostu stwarza i dzieje na naszych oczach i w naszych uszach. To jest nieporównywalne z nikim. Wielka dama Eryka Badu. Żałuję, że nie kupiłam sobie jednej z jej koszulek, no ale nie gromadzę rzeczy. A byłoby miło czasami nosić koszulkę z cytatem z jej piosenki a propos hip-hopu, rządu. Kto pamięta ten utwór, ten skojarzy. Nagranie Queen znalazło się na albumie The Electric Lady. Oczywiście płycie Janelle Monáe. Kto pamięta ten album, wie, że w tytułowym nagraniu z kolei pojawia się gościnnie Solange, która też wystąpiła na festiwalu Primavera. No, miała to nieszczęście, że występowała tuż po tym, jak na jednej dużej scenie skończyła Rosalía, kilka minut przerwy, i na drugiej dużej scenie Solange. To zestawienie, no, stawiało w Solange w trudnej sytuacji, bo jej spokojniejszy i pozbawiony tych wszystkich błysków koncert, skupiony na, ponownie jak na openerze, geometrycznych prezentacjach tancerek, chórzystek i zespołu, nie robił już takiego wrażenia, więc mojemu sercu bliższe jest to pierwsze spotkanie z openera. Nie zmienia to jednak faktu, że Solange zalicza się do tych wspaniałych artystek, które można było w Barcelonie obejrzeć. Tym utworem sprzed lat Solange zakończyła swój główny występ, potem były jeszcze bisy. No ale to duże sceny, duże budżety, dużo kostiumów, dużo świateł, a oczywiście Primavera to są liczne sceny, nie zawsze duże. Proporcjonalnie duża publiczność pod niewielką sceną zgromadzona była na koncercie dziewczyny, którą teraz, kobiety, którą teraz chciałam zaprosić na antenę. W pewnym sensie zamykając już wątek barcelońskich opowieści, zostawię sobie jeszcze po godzinie 20 opowieść krótką i ilustrowaną muzyką o moim koncercie festiwalu, więc w kategorii najbardziej niegrzeczna, sprośna i trzymająca rewelacyjny koncert z kontakt z publicznością wygrywa oczywiście Cupcake. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką typowo klubową, czy może nawet z jakiejś bitwy mikrofonowej. DJ-ka reagująca płynnie na to, co robi MC, wspaniała, dorodna kobieta, która więcej odsłania niż zasłania i to nie tylko w tekstach, ale także dosłownie. I bury a nigga before I bury the hatchet. Excuse my ratchet, I remember 20 degrees without no jacket. Heating up with matches, motherfuckers ain't scarred like me. Got hard like me, came from starving B, so pardon me. For a verse I charge a G, I'm sorry B. That free shit dead like no charge a G. Gotta get mad, so I flip rhymes. Came from laying on the floor like a flip dime. When I see these niggas brag about what they used to, them the motherfuckers that I'm really not used to. Understand that what you put in is what you get out. Respect only comes from what you allow. The devil always try to get in you within the mouth. The strong keep them out even with a little bank account. I'm real wise when I speak. I'm using my wisdom teeth. I'm real wise when I speak. I'm using my wisdom teeth. I eat ramen noodles just to humble myself. I don't change off wealth. Niggas on the ground fighting these expensive ass belts. That's a life they couldn't help. Food in the fridge, clothes on the kids, something. Or take the belt back after you post a pic, something. Damn, all these niggas think about is they self. The belt could get you hoes, but can the hoes get you a belt? Look, young nigga, don't force it. Spit all your green on your outfit looking like the armed forces. Look inside your pocket, you're left with a small portion. Real talk, my voice would be hoarse if it was horseshit. 90% bitches won't mistake me for rude. Got these bitches on edge like got to be glued. 1 minute could be up, the next minute you screwed. I was stuck at some point, but got to come off my shoes. I'm real wise when I speak. I'm using my wisdom teeth. I'm real wise when I speak. I'm using my wisdom teeth. Głośna i momentami niezwykle zabawna, ale jak zawsze gdzieś się pod spodem frapująca Cupcake, to oczywiście jedno z tych wspomnień barcelońskich. Ale miłość jest miłością. Z tej okazji Sufjan Stevens wypuścił w świat dwa nowe utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł With My Whole Heart. Od Sufjana Stevensa przekaz w tym właśnie czasie With My Whole Heart o miłości. Nie wiem, czy o miłości, ale z pewnością z miłością do tematu Agnieszka Obszańska. Dokładnie. Za tydzień, w czwartek, ruszy po raz 18 Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi, czyli Fotofestiwal. Teren. Kultura. I tak do 30 czerwca będziemy mogli przemierzać Łódź wzdłuż i wszerz, śladem wystaw, spotkań, pokazów filmowych czy warsztatów. Cały program możemy już śledzić na www.fotofestiwal.com, a tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Supernatural, czyli nadprzyrodzone, o czym już Justyna Kociszewska z Fotofestiwalu. Każdy, kto przyjdzie, to sobie odpowie, że to jest zdecydowanie chyba potrzeba, która jest w każdym z nas. Stąd się wziął cały temat, stąd się wzięło myślenie o tym w tym kierunku, a nie w innym. No bo czy ktokolwiek z nas nie myśli o tym właśnie, jak to jest, czy jest Bóg, czy go nie ma, czy to, co widzimy, to jest prawdziwe, czy to, jak nie widzimy, to jest nieprawdziwe. I te wszystkie wątki są właśnie o tych rzeczach takich ulotnych, o duchowości, religii, wierze, rytuałach, ale też w stronę ezoteryki zejdziemy na chwilę. Jednocześnie także po prostu jakiejś emocjonalności, uczuciowości, tych elementów, które są właśnie takie ulotne, niewidzialne. Niewidzialne w fotografii? To może być ciekawe. W hasło nadprzyrodzone wpisze się 8 wystaw indywidualnych i jedna grupowa. Wśród nich premierowa wystawa Cienie Echa Piotra Zbierskiego, który podszedł od strony dokumentalnej. Oczywiście nie byłby Piotrkiem Zbierskim, gdyby nie pokazał tego w taki sposób nie aż tak bardzo dokumentalny i dużo bardziej taki sensualny. On jeździł po całym świecie i szukał tych społeczności, które właśnie są zagłębione jeszcze bardzo mocno w tych swoich rytuałach różnorakich, rytuał ślubu, pogrzebu, ale też uzdrawiania. Te społeczności, które się jakoś nie zglobalizowały, zachowały to w niezmienionej formie, ale też są bardzo blisko natury. kultury, alternatywnego spojrzenia też często na medycynę, na właśnie kwestie własnego ciała i zdrowia. Był i u Szeptuch na Podlasiu, ale był i w Ameryce Południowej i w Azji. Już naprawdę do zobaczenia na wystawie, ale te rytuały i sposoby funkcjonowania z rzeczywistością, z naturą są wciąż ciężkie do wyobrażenia. Z kolei figurze kolonializmu i temu, co z niego zostało, przyjrzymy się dzięki zdjęciom Nicoli Localzo. To na wystawie Mitologia Oporu. To jest jedna z wystaw, która idzie od strony najmniej oczywistej. To znaczy troszeczkę razem z Davidem Fati Nicola Localzo zajmuje się tym, w jaki sposób te elementy duchowe i rytualne jednocześnie są nośnikiem historii, doświadczeń ludzkich, stricte faktograficznych, i Nicola właściwie wykonuje monumentalny projekt, nad którym pracuje, który zajmuje się historią kolonializmu właściwie na każdym kontynencie. On bada, w jaki sposób te elementy właśnie funkcjonowania ich codzienności zdradzają i ich pochodzenie i doświadczenie, i w jaki sposób właśnie w momencie, w którym ludzie zostali wyrwani ze swojego miasta, ze swojego kraju, ze swojej religii, bardzo często w tych takich drobnych rytuałach codziennych i niecodziennych, ale bardziej też odświętnych. To jest ten jedyny element, który im pozostał do określenia swojej tożsamości, gdy zostały im odebrane wszystkie inne, więc one się stają dużo bardziej symptomatyczne. A poza stałymi lokalizacjami, do których przyzwyczaił nas fotofestiwal, w tym roku odwiedzimy też jedną, mniej znaną przestrzeń. Wyszukaliśmy takie miejsce i wyszliśmy tam z butami na cały festiwal, to znaczy 3 dodatkowe wystawy, impreza wieczorna z pokazem slajdów i bardzo specyficzny pokaz filmowy w budynku, który kiedyś służył Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego. Nazywamy go sobie budynkiem z motylem, ponieważ jest tam ogromny stary mural Peweksu z motylem reklamujący zakupy towarów eksportowych, a tam w tych wnętrzach, które zresztą ostatnio posłużyły za lokalizację w zimnej wojnie. Na różnych piętrach, w różnych salach będziemy pokazywać projekty. Jeden z nich nawet tematycznie też zgrywa się z tematem edycji, czyli projekt Jezus Pawła Jaszczuka, który z kolei idzie w stronę komercjalizacji boskich wizerunków i komercjalizacji wiary jako takiej. Wystawy grupowe współczesnej fotografii portugalskiej. Tutaj też poza zdjęciami zdecydowanie ogląda się przestrzenie, bo zostają tak, jakie zostaliśmy, poza tym, że przywieszamy zdjęcia i potrafią naprawdę zaskoczyć, więc będzie też dziwacznie i śmiesznie. A ja zapraszam do Łodzi. Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Fotofestiwal, rusza już 13 czerwca. A więcej poczytamy na www.fotofestiwal.com. To szybko dodam, że po 20 konkurs o karnet na Tauron Nowa Muzyka Katowice. Muzyka, muzyka, muzyka, a teraz jeszcze Bon Iver. Outside, I took your remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time, you talk your money up while it's living. Call mine. Told time to call your mind. Hey, my, hey, my. Told won't you know you mope it up. Well, you wanted it to hold that. You're back and forth with that. I waited outside. I was talking on go. Past that you know. I wanted all that mine, sugar. I wanted all mine. I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Full time, you talk your money up while it's living in a coal mine. Told time to call your mind. Hey, my, hey, my.